राम। यह प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2062 तदनुसार 29 जून 2005 को लगभग साय 4 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। हरे ओम नमो परमात्मा श्री गुरु नमो। एक बात बहुत श्रेष्ठ बात है, बड़ी सुख बड़ी सर एक बात वो कठिन है, कोई किसी तरह के समझ किसी तरह के कोई भी समझ न परमात्मा की न आत्मा की न संसार की न अपनी मुक्ति कल्याण की ऐसा कुछ समझ रखो और चुप हो जाओ पूर्ण प्राप्त कुछ भी इच्छा न रह करके क्योंकि परमात्मा सब जगह शांत रूप परिपूर्ण है, शुद्ध है, स्वभाव सब कुछ नहीं कर कोई इच्छा नहीं कोई कर किसी तरह काम है चुप हो गया एकदम बर्बाद हो गया आपके साथ तो क्या है कोई इच्छा क्यों कोई इच्छा पूरी होती है कोई नहीं होती अरे सबका अनुभव है सबका ये अनुभव है कोई इच्छा पूरी होती है कोई इच्छा पूरी नहीं होती ये कायदा पूरी उस देने में भी कहीं कुछ देना पूरी न और मेरी उस देना कुछ चारा नहीं कुछ चारा नहीं है सब एक नाम बनवा दो कोई इच्छा कई साथ है परमात्मा में स्थिति हुई पूरी आप साफ सुनते स्थिति है पहले से है बाल हो जाएगा कोई इच्छा नहीं कोई चाह नहीं कुछ करना नहीं कहीं जाना नहीं कहीं रहना नहीं कुछ अभ्यास नहीं इतनी बात है इतनी बात में पूरी हो अब शंका हो तो बोलो खोज समझ लो परमात्मा में व्याप्ति हो जाए परमात्मा परमात्मा सब जगह परिपूर्ण समान से ठोस है भूमा सर सब ठोस है तुम सर्वदा ठोस खोज समझ लो एकदम परमात्मा व्याप्त एकदम संगा अपनी इच्छा से संसार में है अपनी इच्छा छोड़ी पूर्ण स्थिति सदैव स्वाभाव है। और जो काम हो उसे तटस्थ रहो, ना राग करो ना द्वेष करो। पुरुषी समता राम सा मम ममता राम से समता सब संसार राग करो संदोष दो का सब है वापा। एक भगवान कोई किसी तरह कोई संसार ही परमात्मा के आत्मा के मुक्ति के कल्याण के प्रेम के कुछ पूर्ण प्राप्त परमात्मा कर्म है एक आश्रय एक क्रिया एक पदार्थ एक क्रिया है एक पदार्थ ये प्रवृत्ति है। क्रिया और पदार्थ ही छोड़ जा कुछ नहीं करना तुम्हारा भगवान के शरण आ गया आश्रय कुछ कर रहा हूं उसे परमात्मा भाई चिंतन है उसमें स्थिति आप ही है। परमात्मा में ही स्थिति है शांत है स्वाभाविक है सब स्वाभाविक कुछ इच्छा विश्वास है तो छोड़ दे बालक हो गया एक माँ का बालक हो गया सुनो वो पद सुनो बालक हो गया व्याकुल हो गई है जागे नहीं गया तुम वही सोता साथ में बहुत बढ़िया पद है कबीर जी बनाते हैं।